سوره مبارکه و شمس است. در سوره و شمس هر دو موضوع گذشته، هم در سوره و لیل هم در سوره و شمس، که و لیل بعد از میاد، یعنی هم موضوع توحید و هم تزهید عن دنیا بیان میشه، اما با این تفاوت که در سوره شمس دو انسان ذکر میشه که از نظر اعتقادی با هم تفاوت دارند، در سوره و لیل دو انسان ذکر میشه از نظر عملی با هم تفاوت دارند. یعنی اینجا دو انسان هستند اعتقادی، یکی کفر شرک میکنه، یکی ایمان و عمل صالح انجام میده. اونجا دو انسان از نظر عملی با هم تفاوت دارند، یکی انفاق میکنه، یکی بخل میکنه. الله ابتداعا هم به مخلوقات بزرگ بزرگش سوگند یاد میکنه، یعنی این تاکید است که شما این مطالب را باور کنید، بر صفحه قلبتون بنویسید. الله می فرماید و الشمس و ضحاها، سوگند به خورشید و روشنی آن خورشید، ضحای خورشید. بیشتر وقت ضحا وقتی است که خورشید اندازه یک دو نیزه بالا میزنه بعد از صبح، و نماز چاشت هم همون وقت میخوانیم، نماز ضحا هم همون وقت میخوانیم، معمولا ساعت 9 و 10 این زمان خوب روشن میشه. والقمر اذا تلاها، و سوگند به ماه اذا تلاها ای تبعها، دنبال میکند خورشید را، دنبال میکند خورشید را. این کدوم شب هست؟ ما همیشه دنبال میکنند. بعضی گفتند این زمانی هست که از یک طرف غروب خورشید هست و از یک طرف طلوع ماه هست. این مربوط به شب 14 هست، بعض میگند مربوط به چیه؟ شب 14. شب 14 هم خورشید وقتی که غروب میکند از اون طرف ماه طلوع میکند. پس الله عز و جل در واقع سوگند خورده به ماه 14، به ماه 14، هم به خورشید و القمر اذا تلاها ماه 14. اما بعضی گفتند، شیخ ما می فرماید نه، خورشید زمانی که این مربوط به اون شبی هست که خورشید تازه طلوع می کند، ما هم همون زمان پشت سرش طلوع می کند، اون شب اول ماه هست، شب اول که ماه دیده نمیشه، صبحش خورشید و ماه همزمان طلوع می کنند. اینجا که می خواد غروب بکنه، خورشید و ماه همزمان غروب میکنه. یعنی اگر خورشید جلوتر غروب میکرد یه مقدار تاریک میشد، ماه دیده میشد. ماه که دیده نمیشه شبهای اول یا شبهای آخر ماه گذشته، به دلیل این هست که ماه همزمان با خورشید غروب میکند، لذا قابل رؤیت نیست. چون که اینجا شیخ رحمه الله میفرماید سوگند به دو چیز خورده شده، هم به روشنی هم به تاریکی، چون بعد میاد و النهار و اللیل، هم به روز هم به شب. چون وقتی که به روز و به شب سوگند میخورند، به روشنی و به تاریکی، اگر تفسیر بکنیم به ماه 14، خب خورشید هم روشن، ماه 14 هم روشن، هر دو روشن، پس یکی روشن و یکی تاریک نشد. پس بهتر است که ماه را به شب اول تفسیر بکنیم که یکی خورشیده که روشنه، یکی اون شب اول است که ماه است و شب تار تار است، هیچی پیدا نمیشه. و النهار اذا جلاها، قسم به ما به روز زمانی که او را خورشید روشن میکند، و اللیل اذا یغشاها، وقتی که او را الله روشن میکند یا به وسیله خورشید روشنش میکند، و اللیل اذا یغشاها، و سوگند به شب وقتی که او را تحت پوشش قرار میده، و السماء و ما بناها، آسمان و آنچه که الله در آسمان بنا کرده، و الارض و ما طحاها، و سوگند به زمین و آنچه که در زمین الله عز و جل فرش کرده، گسترده در زمین. ببینید اینجا خدای عز و جل در سوگند ازداد را ذکر کرد. ازداد یعنی چه؟ چیزهایی که زد و نقیز هم دیگه هستند، یکی روشنه یکی تاریکه، یکی درخشنده است یکی ناپدیده، یکی عرض کنم که بلنده یکی پایینه. اشاره به این هست که در این دنیا، در این دنیا احوال متفاوته. این دنیا دنیای ازداد است. اگر در دنیا سردی هست گرمی هم است، اگر در دنیا روشنی هست تاریکی هم است، اگر شیرینی هست تلخی هم است، اگر خوب هست بد هم است، اگر ایمان است شرک هم است. نیایت به نفس میرسن، نفس انسان، که در نفس انسان همینطور هر دو صلاحیت و هر دو قابلیت هست. این نفس میتونه سرکش و اماره بشه، این نفس میتونه با تقوا و با ایمان بشه. پس و الشمس و ضحاها، خورشید و روشنیش، و القمر اذا تلاها، ماه شب اول که دنبال میکنه خورشید را، یعنی تاریکی شب. پس ببین این زد و نقیز. و النهار اذا جلاها، روز را وقتی که کاملا روشن میکند الله، و اللیل اذا یغشاها، شب وقتی که کاملا تحت پوشش قرار میده. پس ببین یکی روشن یکی تاریک، زد هم هستند. و السماء و ما بناها، آسمان و آنچه که در آسمان بنا کرده چقدر بلند است. و الارض و ما طحاها، زمین و آنچه که در زمین الله تعالی فرش کرده چقدر پایین است. ببین چه تفاوتی، یکی چقدر بالا یکی چقدر پایین. لذا الله میخواد بفرماید که تفاوت ها هست. و نفس و ما سواها، فالهمها فجورها و تقواها. الله می فرماید و نفس، نفس انسان که و ما سواها، که الله عز و جل، و ما این مصدریه هست یعنی تسویه نفس، وقتی انجام گرفت نفس را، وقتی الله برابر کرد نفس را آفرید. در این نفس همونطور که در دنیا شما ازداد می بینید، در این نفس هم ازداد است، زد و نقیز است. خداوند دو چیز در نفس گذاشت که این دو چیز با هم متناقضند. چیه؟ فالهمها فجورها و تقواها. الله عز و جل الهام کرد به نفس فسق و فجور را، یعنی صلاحیت گناه و معصیت را هم در نفس گذاشت، و تقواها، صلاحیت تقوا را هم در نفس گذاشت. الان نمیتونی بگی که دیگه خدا همینطور آفریده گناهکارا. نه، الله هر دو صلاحیت را گذاشت، بعد به تو اختیار داد که تو کدوم را شکوفا میکنی، کدوم را تقویت میکنی. آیا هوای نفس، خواهش نفس، قواتی که خطرناکن در نفس، دو تا قوت هستند، قوت غضبانیه، قوت شهوانیه. قوت غضبانیه اینه که انسان خشم خودش را کنترل نکند. خب این را که انسان کنترل نکنه ظلم میکنه، یا کسی را میکشه، یا تو سری کسی میزنه، یا به کسی ستم میکنه. این قوت غضبانی است که در نفس نهاده شده. انسان باید که این را کنترل بکنه. در مقابل این الله عز و جل قوت عقلانیه در وجود انسان گذاشته، که وقتی که عقل را انسان مسلط بکند بر احساسات، خب کنترل میشه. اما عقل را کنار بگذارد و فقط احساسات، فقط غضب، فقط خشم، خب این کار به دست آدم میده. این امکان داره که فقط نفس خودش را راضی بکند، دیگه رب راضی بشه، آخرت درست بشه، اون دیگه بحثا نیست. اما قوت عقلانیه نه. اما انسان اگر از، چون هر دو را الله در وجود انسان گذاشته، از یک طرف قضبانیه و احساسات است، از یک طرف عقلانیه و تعقل است، انسان عقل خودش را بکار بگیرد، اون وقت خشم خودش را کنترل میکنه، خشم خودش را فروکش میکنه. دومین چیز که در نفس گذاشته قوت شهوانی است، بلا تشبیه شهوت است. شهوت وقتی که بالا میزند، هم انسان عدول میکند از حد انسانی، به حیوان میرسه. برای حیوان هنوز جایزه، حیوان مکلف نیست. حیوان هر جایی هر حیوانی جلوش بیاد خودش را ارضا میکند. انسان نه، انسان اینطور نیست، انسان مکلفه. انسان وقتی که قوه شهوانیه زد بالا، باید در طرف مقابل الله عز و جل قوه معنویه و قوه روحانیه در وجود انسان نهاده، اونها باید قوی باشند تا جلوی قوه شهوانیه رو گرفته بشن. اونها چطور قوی میشند؟ قوه معنوی با روزه قوی میشه. خدا چرا روزه را فرموده که کتب علیکم الصیام؟ در پایان آیه میفرماید لعلکم تتقون. تقوا از چی درست میشه؟ از روزه درست میشه. با ذکر الله قوه معنوی قوی میشه، با تلاوت قرآن، با نماز، یاد خدا. بس ببینید از یک طرف قوه شهوانیه هست، اگر یک انسانی از نظر معنوی، از نظر دینی، از نظر قوت روحانی یک انسانی هیچی داشته نباشد، درونش خالی باشد، خب مسلمه این انسان شهوتش غالب میشه. این حرام میبینه، حرام میشنوه، حرام میگه، حرام عمل میکنه. اما اگر انسانی در اون جانب هم به فکر معنویت خودش باشد، معنویتش هم بالا باشد، معنویت همون تقواست، تقواش هم بالا باشد، اون وقت تقوا بر شهوت چی میشه؟ چیره میشه، غالب میشه. لذا الله میفرمه ای انسان به فکرت باش، این هر دو قوت در وجود تو هستند. هم شهوتت میتونه عرض کنم که بالا بزنه، هم غضب و خشمت که بر اثر شهوت انسان به فساد مبتلا میشه و بر اثر غضب و خشم انسان به ظلم مبتلا میشه. و بعد الله میفرمه و تقوا، تقوا هم گذاشته. هر دو صلاحیت در وجود انسان هست. تقوا چیه؟ قوه روحانیه و قوه عقلانیه. هم خدا به این جانب دیگر هم عقل داده، هم معنویت داده. لذا انسان همونطور که ما به فکر پرورش جسم ما هستیم، این قوه مادی هست، قوه شهوانی هست. خب تا یک حدی الله برای ما جایز قرار داده، تا یک حدی بخوریم، بپوشیم، هرچی بپوشیم. نه، فرموده که شما حریر نپوشید، شما مردها ابریشم نپوشید، شما طلا استفاده نکنید، یه محدودیتی داریم. نه، ما برای اینکه ما عرض کنم مادیت را تقویت بکنیم، جسم را تقویت بکنیم، الله به ما اجازه داده. حتی برای نیاز جنس الله عز و جل همسری آفریده، نکاح را مشروع قرار داده. اینها همه لطف خداست. الله تعالی تکلیف ما لا یطاق نمی کنه، یعنی چیزی که انسان توان داشته نباشه مکلفش بکنه انسان انجام بده. نه، هر انسان حتما در وجود شهوت است، لذا الله راه نکاح را گذاشته. در وجود انسان نیاز به خورد و نوش است، الله خوردنی ها و نوشیدنی های حلال و طیب و پاکیزه برای انسان گذاشته. نیاز داره انسان به پوشش، الله لباس های هم پاکی را برای انسان تجویز کرده. لذا تا هون حد و حدود شرعی را رعایت بکنیم. همونطور که به فکر ماده هستیم، به فکر جسم و جان هستیم، به فکر شکم هستیم، به فکر لباس هستیم، به فکر زیبایی هستیم، به فکر نیاز جنسی هستیم، الله تا چهار زن هم اجازه داده. لذا وقتی که اینها را الله عز و جل مجوز داده به ما، اون طرف فرموده که قوه معنویتون را هم تقویت بکنید، ایمانتون را تقویت بکنید، خدا ترسیتون را بالا ببرید و معنویت و روحانیت شما به یک حدی برسد که اون سمت قوه شهوانیه یه وقتی غالب نشه، گناه نکنه، معصیت نکنه. وقتی که انسان به این طرف هم توجه بکند، این انسان واقعا میتونه که کنترل بکنه. مشکلی که ما امروز داریم توجه به طرف مادیت زیاده. شما از اول سال تا پایان سال نگاه بکنید، شب و روز تلاشه، کوششه، روز به روز سفره‌های ما رنگین‌تر میشه، امکاناتی که الله داده بهتر میشه، اما از نظر معنویت ما هیچ رشد نمی‌کنیم. همین رمضان توفیق اجباری است که میاد یک مقداری انسان را و نفس انسان را کنترل میکند، یه مقداری دعا و تضرع و گریه، این باید در طول سال باشد. لذا الله عز و جل این راهنمایی را در این سوره فرموده که فالهمها فجورها و تقواها، اون نفس را که الله برابر آفرید در او الهام کرد، هم فسق و فجور را، هم شهوت و غضب گذاشت، و تقواها هم او را الهام کرد به تقوا. تقوا یعنی قوه روحانی و عقلی. حال جواب قسم اینه: قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. الله به چند چیز سوگند یاد کرد؟ بعد از اون سوگندها که 6 چیز هستند، یا با خود نفس 7 چیز میشه، بعد از اون سوگندها الله میفرماید قد افلح من زکاها، سوگند به خورشید، سوگند به ماه، شب و روز، به آسمان و زمین، که قد افلح من زکاها، اون انسانی رستگار هست که نفس خودش را تزکیه بکند. باید به فکر تزکیه نفس باشی. رستگار اون انسانی هست که نفس را تزکیه بکند، پاک بکند. تزکیه نفس، اولا پاک کردن نفس از شرک، از کفر، از نفاق، از عرض کنم که گناه، معصیت، بغض، حسد، کینه، تمام نابرابری ها و تمام معاصی. انسان باید نفسش را تزکیه بکنه. الله می فرمه این انسان رستگار است. و قد خواب من دساها، و همانا خائب و خاسر است، ناکام و نامراد است، من دساها، هر کسی که این نفس خودش را آلوده بکند. دست این را میگن یه چیزی را شما در خاک بمالید، در خاک فرو ببرید، خاک آلودش بکنید، یعنی آلوده بکند نفس را. نفس گناه میکنه، هیچ چیزی جلوی نفس را نمیگیره. گوش هم گناه میکنه، موسیقی گوش میکنه، چشم هم گناه میکنه، نامحرم را تماشا میکنه، زبان هم گناه میکنه، غیبت، دروغ، با نامحرم صحبت کردن، دل هم هیچ گناه میکنه، همه اینا گناه میکنن، دست و پا، اعضا و جواره، تمام این گناهان دست هستند، یعنی آلوده کردن نفس هستند. لذا الله میفرماید خائب و خاسر، ناکام و ناموفق اون انسانی هست که من دساها، اونی که نفس خودش را چی بکند؟ آلوده بکند و خاک آلودش بکنه، پاکش نکند. لذا ببینید راه را الله به ما نشون داده، این قرآن چطور جالب راهنمایی میکند. بعد از اون با من و تو هست که چه اندازه از این فرمان رب العالمین ما استفاده میکنیم و آخرتمون را آباد میکنیم، مولایمون را راضی میکنیم. حال خدای عزوجل تخویف دیگری دنیوی بیان میکنه، بعضم از قوم ثمود، اونایی که نفس را راضی کردند، رب را ناراضی کردند، پیغمبر خدا را تکذیب کردند، آیه الهی را از پای در آوردند که شتر را خدا فرستاد، اون را از پای در آوردند. نتیجه چی شد؟ لذا یک نمونه برای دنیا و آخرت انسان. لذا الله می فرماید کذبت ثمود بطغواها، ثمود تکذیب کرد به تقواها، به سبب طغیان. ببین این نفسش طغیانگر شده که تکذیب میکنه. تو نفس هیچ معنویت نیست، فقط سرکشی و تمرد است. پس به سبب طغیان تکذیب کرد حتی پیامبر را. وقتی که نفس اجازه بدیم لگامی نباشد، مهاری نباشد، نفس به حال خود باشه، بره و بره و بره، آخر به طغیان میکشه. آخر همین نفس انسان را، برای انسان قتل نفس را، کشتن انسان را هم آسان میکنه. زمانی که به طغیان، به اوج طغیان برسه. ذا الله می فرماید اذ انبعث اشقاها، زمانی که بلند کردند، زمانی که تحریک کردند اشقاها، بدبخترین انسان خودشون را. یک انسان بدبختی بود، او را گفت، یه زنی بود، در قوم سمود مالدار بود. این زن هم مال زیاد داشت، هم بلا نسبت زیبایی داشت. شخصی آمد برای خواستگاریش، قبول نکرد این زن، گفت این برای مال میخواد ازدواج بکنه. آخر وقتی که شتر حضرت صالح آمد و شتر خاندی ما در قرآن وقتی که می آمد همه حیوانات دیگه رم می کردن، می گریختند. یکی از اون افرادی که بیشتر متضرر شد همین زن بود، لذا به همون غلام که غالبا نامش عداس بود یا چیزی دیگه، به او گفت که تو برو این شتر را از بین ببر، چون می ترسیدند، معجزه بود. تو این شتر را از بین ببر، بعد من باید ازدواج میکنم. این بدبخت، ببین همه جا بحث نفس است، همین نفسی که کار به دست میده، به جایی که یکی از شعائر الهی را، از علائم و شعائر الهی بود، این شتر از دل کوه بیرون آمده بود، چقدر جرأت کرد. لذا این رب فرستاد، این هم رفت شتر را کشت، شتر را کشت و اون زن بدبخت به مرادش رسید، اما به مراد حقیقیشون نرسیدند. این بدبخت آماده شد که ازدواج بکنه، خودش را برای هجله آماده کرد که عذاب الله آمد، اینا را تمام را نابود کرد. نه زن ماند، نه عاشق ماند، نه معشوق ماند، نه حیوان و مال ماند، نه چیزی دیگه. الله می فرماید اذ انبعث اشقاها، زمانی که تحریک کردن آنها بدبخترین انسان را، فقال لهم رسول الله ناقت الله و سقیاها، به آنان گفت رسول خدا یعنی حضرت صالح ناقت الله، یعنی احفظوا ناقت الله، ای بندگان خدا شتر الهی را حفاظت کنید، بهش تعرض نکنید، و سقیاها و نوبت آبش را هم حفظ کنید. نوبت آبش را، یه روز مال شما است، یه روز مال او است. اما فکذبوه، اناد قوم را ببین، فکذبوه، اون پیامبر را آنها تکذیب کردن، فعقروها، این توهین شعائر الله است، فعقروها، او را از پای در آوردن، از پای در آوردند، یعنی او را کشتند. فدمدم علیهم ربهم بذنبهم، دمدم به معنی استیصال است، خدا از ریشه زد اونها را. فدمدم علیهم ربهم، رب بر آنها از ریشه اقدام کرد، به ذنبهم، به سبب گناهانشان، فسواها، همه را برابر کرد، یعنی همه را الله عز و جل به وسیله صاعقه‌ای که از آسمان آمد و به وسیله زلزله و رجفه‌ای که از زمین آمد، از بالا و پایین عذاب بر اینها آمد، الله عز و جل در آن واحد همه قوم را ریشکن کرد. با شاعر الهی خودشون را میگیرند و شاعر الهی را از بین میبرند. ولا یخاف عقباها، الله میفرماید خدا از عاقبتش نمیترسد که فردا کسی بیاد بگه چرا این کار را کردی، چرا این همه را از بین بردی. کسی نیست که در محضر الله عز و جل چرا داشته باشد. لذا الله به این صورت این قوم بدبخت را هلاک کرد.